ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पांचवें अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार के अभ्युपगम में अनेक प्रकार के अनुपपत्तियों को बता रहे हैं। ये कहा गया कि यदि ज्ञाता से यानी विज्ञान से अलग बाह्य अर्थ स्वीकार नहीं करेंगे भिन्न, तो अनेक प्रकार की जो प्रतिज्ञाएं हैं क्षणिक विज्ञानवादी की, उनका हान होगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। विज्ञान के क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा, अनेकत्व की प्रतिज्ञा, ऐसे कई एक प्रतिज्ञाएं, उनकी अनुपपत्ति होगी यदि बाह्य अर्थ स्वीकार नहीं करेंगे तो। और विज्ञानवादी को वेदांतियों ने पूछा कि आप बाह्य अर्थ को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते हो, और विज्ञान ही एक वस्तु है, इस ऐसा क्यों स्वीकार करते हो। यदि ये कहें विज्ञानवादी कि विज्ञान का तो अनुभव हो रहा है इसलिए हम विज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, तो सिद्धांतियों ने कहा इसका अर्थ ये है कि जिस वस्तु का अनुभव होगा उसे तुम स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो विज्ञान का जैसे अनुभव हो रहा है ऐसे विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का भी तो अनुभव हो रहा है, तो जिसका अनुभव होता है वह है, विज्ञान का अनुभव हो रहा है इसलिए विज्ञान है, तो विज्ञान के तरह ही बाह्य पदार्थ का भी अनुभव हो रहा है तो उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा, वो भी है ऐसा मानना पड़ेगा। और उल्टा जो विज्ञान से अलग अर्थ तथा विज्ञान का ज्ञाता उपलब्ध हो रहा है, विज्ञान भी ज्ञेयत्वेन रूपेण उपलब्ध हो रहा है, तो मानना चाहिए कि विज्ञान से अलग विज्ञान का ज्ञाता भी है और विज्ञान के तरह ही बाह्य अर्थ को भी उपस्थित हो रहे हैं, गृहित हो रहे हैं, इसलिए वे भी हैं। विज्ञान है, विज्ञान का ज्ञाता है, और विज्ञान का ज्ञाता मानने से ही विज्ञान में उत्पत्ति और ध्वंसशीलता भी सिद्ध हो सकती है, नहीं तो स्वयं का जन्म और विनाश स्वयं विज्ञान से प्रकाशित नहीं हो पाएगा, तो फिर निस्साक्षिक हो जाएगा तुम्हारे क्षणिक विज्ञान का जन्म और विनाश। इसके लिए भी विज्ञान का क्षणिकत्व तथा उत्पत्ति प्रध्वंसित्व सिद्ध करने के लिए भी विज्ञान से अलग विज्ञान का ग्रहिता स्वीकार करना चाहिए, ज्ञाता। पूर्व पक्षी को विज्ञान का उपलब्धा विज्ञान से अलग मानने पर दो दोष प्रतीत हो रहे हैं। एक तो अनवस्था नाम का दोष और दूसरा साम्य प्रयुक्त अवभाष्य अवभाषक भाव की अनुपपत्ति, ये दो दोष उसकी शंका विज्ञानवादी ने कि विज्ञान को यदि अन्य ग्राह्य मानेंगे तो विज्ञान का ग्राहक जो दूसरा ज्ञान होगा उसको भी किसी अन्य ग्राहक की अपेक्षा होगी उसके भी ग्राहक को अन्य ग्राहक की अपेक्षा मानेंगे तो अनवस्था दोष। और जैसे दो प्रदीपों में समानता होने से अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं बनता, ऐसे ज्ञान भी ज्ञानांतर ग्राह्य नहीं होगा। दोनों ज्ञानों में समानता होने से ग्राह्य ग्राहक भाव अवभाष्य अवभाषक भाव नहीं बने। सिद्धांतियों ने तद उभयम अपि असत इत्यादि से दोनों दोषों का निराकरण कर दिया। ये बताया कि जो विज्ञान है योगाचार का, वह तो उत्पत्ति विनाशशील होने से घट के तरह जड़ है, उसे गृहित होने के लिए किसी अन्य विज्ञाता की जरूरत है, और इस वृत्त्यात्मक क्षणिक विज्ञान का जो गृहिता है वह तो कूटस्थ है, निर्विकार है, जन्म और विनाश रूप विकार उसका नहीं है, वो साक्षी है, और इसलिए और उसे अवभाषित करने के लिए किसी अवभाषकांतर की आवश्यकता नहीं है, नित्य चिद्रूप होने से इस प्रकार अनवस्था नहीं होगी। और अवभाष्य अवभाषक की अनुपपत्ति जो बता रहे थे, तो यहाँ क्षणिक विज्ञान और क्षणिक विज्ञान का ग्राहक जो साक्षी हैं, इन दोनों में समानता नहीं है, विषमता ही है। ग्राह्य जो विज्ञान है वह तो उत्पत्ति विनाशील होने से घटादि के तरह जड़ है, विकारी है, कार्यात्मक है, और ये जो विज्ञान का ग्राहक साक्षी है वह तो निर्विकार है, उसमें जन्म और विनाश रूप विकार नहीं है, अचेतन है, जड़ नहीं है, कार्य रूप न होने से अचेतन है। और इस प्रकार ये जड़त्व और चेतनत्व रूप वैलक्षण्य होने के कारण जैसे प्रदीप जड़ प्रकाश है, वह अपने से भिन्न चेतन का ग्राह्य बन जाता है, चेतन उसका उपलब्धा बन जाता है, उनमें उपलब्ध अवभाष्य अवभाषक भाव है। हाँ, तो ऐसे ही साक्षी और क्षणिक विज्ञान इन दोनों में वैषम्य होने से उपलब्धि उपलब्धव्य भाव बन जाएगा। और ये भी कहा क्षणिक विज्ञान में प्रदीप के दृष्टांत के द्वारा योगाचार बताना चाहते थे कि वह स्वयं प्रकाश है, तो क्षणिक विज्ञान को स्वयं प्रकाश मानेंगे तो एक प्रकार से वो घटादि की तरह, यानी प्रदीप के दृष्टांत से स्वयं प्रकाश तो बताया जा रहा था, तो घटादि की तरह वह तो कार्य होने से जड़ है, और जड़ होता हुआ भी प्रदीप के तरह प्रदीप दृष्टांत से स्वयं प्रकाशत्व बताएंगे, तो एक प्रकार से अप्रमाण गम्यता यानी अप्रामाणिकता बताई जाएगी, और ज्ञात्री रहित यदि होगा तो एक प्रकार से शिलाघन मध्यस्थ प्रदीप के तरह अत्यंत असत्व विज्ञान में प्राप्त होगा। इसलिए उचित होगा कि ससाक्षिक ही क्षणिक विज्ञान को माना जाए, निस्साक्षिक नहीं। अब बाढ़म एवं इत्यादि से क्षणिक विज्ञानवादी एक शंका करते हैं, इस बाढ़म एवं इत्यादि भाष्य ग्रंथ की अवतरण टीका है, इसको देखिए। विज्ञानस्य स्वान्य ज्ञातृशून्यत्वं इष्टम एव त्वया आपाद्यते न च असत्वापत्ति ज्ञात्राभावात् इति वाच्यम् स्वस्यैव ज्ञातृत्वात् इति शाक्यः शंकते बाढ़मिति। प्रदीप दृष्टांत से विज्ञान को स्वयं प्रकाश स्वीकार करने पर ज्ञात्री शून्यत्व, स्वान्य ज्ञात्री शून्यत्व दो सारा हैं, ये सिद्धांतियों ने बताया। योगाचार कहते हैं ये जो दोष हैं ये तो हमारे लिए इष्टापत्ति हैं। हम भी यही मानते हैं कि विज्ञान का विज्ञान से अलग कोई ज्ञाता ही नहीं। तो विज्ञानस्य स्वान्य ज्ञात्री शून्यत्वम इष्टम एव, यानी हमें जो इष्ट हैं वही प्राप्त हो रहा है। तो विज्ञानस्य स्वान्य ज्ञात्री शून्यत्वम इष्टम एव त्वया आपाद्यते। तो विज्ञान से अलग विज्ञाता में विज्ञाता के अभाव को, शून्यत्व यानी अभाव, विज्ञान का विज्ञान से अलग कोई ज्ञाता नहीं है, ये कह करके एक प्रकार से आप के द्वारा हमारे इष्ट को ही बताया जा रहा है, हमें जो अभिष्ट है वही बताया जा रहा है। हाँ, तो कहते हैं यदि विज्ञान का कोई ज्ञाता नहीं मानेंगे तो विज्ञान में असत्वापत्ति आएगी। ज्ञात्राभावात्, तो असत्वापत्ति ज्ञात्राभावात् इति नचवाच्यम, ये विज्ञानवादी कहेंगे। यदि क्षणिक विज्ञान को जानने वाला दूसरा कोई नहीं मानेंगे तो उस उदाहरण से बताना कि शिला घन मध्यस्थ प्रदीप सहस्त्र के तरह उसे असत मानना पड़ेगा निस्साक्षिक होने के कारण। ये जो विज्ञान यदि वेदांती विज्ञानवादी के मत में दोष बताएंगे, ज्ञात्री रहित विज्ञान को मानेंगे तो विज्ञान में असत्व की आपत्ति यानी विज्ञान के अभाव की आपत्ति, ऐसा यदि वेदांती कहेंगे तो कतीति न त्वाच्यम, ये वेदांतियों को नहीं कहना चाहिए। क्यों कहते हैं? जिसका कोई ज्ञाता न हो उसका तो अभाव कहा जा सकता है, लेकिन विज्ञान का तो ज्ञाता हम मान रहे हैं, विज्ञान से अलग नहीं मान रहे, विज्ञान स्वयं ही स्वयं का प्रकाशक है, ज्ञाता है। तो ये कह रहे हैं कि स्वस्यैव ज्ञातृत्वात्, स्वस्यैव माने विज्ञानस्यैव ज्ञातृत्वात्, विज्ञान स्वयं ही ज्ञाता है, इसलिए जो ज्ञात्री रहित होगा उसे असत कह सकते हैं। विज्ञान ज्ञात्री रहित तो नहीं है, स्वयं ही ज्ञाता है। इति यानी इस प्रकार की शंका, शाक्य शंकते, तो शाक्य यानी बौद्ध योगाचार, ये शंका करते हैं। बाढ़म एवं अनुभव रूपत्वात्तु विज्ञानस्य इष्टो नह पक्ष त्वया अनुज्ञायते इति चेत, ये योगाचार की शंका है। तो अनुभव रूपत्वात्तु विज्ञानस्य इष्टो नह पक्ष त्वया अनुज्ञायते, विज्ञान का दूसरा कोई ज्ञाता न मानने नहीं मानेंगे स्वातिरिक्त ज्ञात्री शून्यत्व विज्ञान में एक आपत्ति बताई थी ना पूर्व में सिद्धांतियों ने, तो वह तो हमारे लिए इष्टापत्ति ही है, हमें जो अभिष्ट पक्ष हैं उसी का आप समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। ऐसी शंका यदि क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार करते हैं तो न इत्यादि से उसका समाधान आ रहा है। न इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है। अभेदे ज्ञात्रिगेयत्वा योगात् ज्ञात्रंतरम आवश्यकम इति परिहरति नेति। कहते हैं विज्ञान को ही ज्ञेय और ज्ञाता ये नहीं कह सकते, एक ही वस्तु में ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व दोनों का विरोध है, कर्मकर्तृ विरोध। इसलिए कहते हैं अभेदे ज्ञातृगेयत्व अयोगात्, अभेद अभेदे का मतलब एकस्मिन, तो एकस्मिन विज्ञाने ज्ञातृगेयत्व यानी ज्ञातृत्व ज्ञेयत्व च अयोगात्, ये दोनों नहीं रह पाएंगे। या तो एक समय वह ज्ञाता हो सकता है नहीं तो ज्ञेय हो सकता है, एक ही क्रिया के प्रति एक ही कर्ता और कर्म हो ये नहीं होगा। तो अभेदे ज्ञातृगेयत्व अयोगात् ज्ञात्रंतरम आवश्यकम्। विज्ञान को यदि ज्ञेय मानना है तो फिर उसका दूसरा ज्ञाता मानना जरूरी है, आवश्यक है। इस अभिप्राय से सिद्धांती विज्ञानवादी की आशंका का इष्टापत्ति करके जो स्वीकार किया पूर्व पक्षी ने उसका निराकरण कर रहे हैं, करें वो ज्ञातृगेय भाव यानी उपलब्धि उपलब्धव्य भाव नहीं बनेगा। और तुमने कहा विज्ञानम अनुभूयते, अनुभूयते कह करके एक प्रकार से विज्ञान को ज्ञेय बताया है। यदि ज्ञेय रूप विज्ञान है तो जैसे ज्ञेय रूप घट का ज्ञाता उससे भिन्न देवदत्त होता है अलग, ऐसे घट को ज्ञेय रूप मानोगे तो उसका ज्ञाता दूसरा ही मानना पड़ेगा। इस अभिप्राय से समाधान है कि न अन्यस्य अवगंतु चक्षु साधनस्य प्रतिपादी प्रथन दर्शनात्। ये न को म छपा है, प्रथम दर्शनात् ऐसा है ना, वो प्रथन दर्शनात् होना चाहिए। प्रथन कहते हैं ज्ञान को, प्रथम को तो प्रथम का तो अर्थ होता है पहला, पहला दर्शन ऐसा नहीं, प्रथन यानी ज्ञान दर्शनात्। प्रतिपादी प्रथन दर्शनात् यानी प्रतिपादी ज्ञान दर्शनात्। प्रतिपादी का ज्ञान देखा जा रहा है, किसको हो रहा है, प्रतिपादी दृष्टांत में भी प्रतिपादी का ज्ञान स्वयं प्रतिपादी को नहीं होता, प्रतिपादी ज्ञेय है तो उनका ज्ञाता भी उनसे भिन्न है। तो अन्य से अवगंतु, अवगंतु है ज्ञाता, प्रतिपादी को जानने वाला जो देवदत्तादि ज्ञाता है वह प्रतिपादी से अन्य है, और वह चक्षु साधन है तो चक्षु है एक प्रमाण, चक्षु साधन शब्द से लीजिए चक्षु रूपी प्रमाण है जिसके पास प्रदीप ज्ञान का। जन्मांध को प्रदीप का ज्ञान नहीं होता, प्रकाश का, प्रदीप यानी प्रकाश, प्रकाश का ज्ञान नहीं होता। तो प्रकाश ज्ञेय है तो उस प्रकाश रूप ज्ञेय का ज्ञापक प्रमाण भी है ज्ञान का साधन चक्षु, और प्रकाश से अलग ज्ञाता भी हैं, दोनों हैं। तो ये कह रहे हैं कि अन्यस्य अवगंतु चक्षु साधनस्य प्रतिपादी प्रथन दर्शनात्, यानी प्रतिपादी दृष्टांत में ये देखा जा रहा है कि प्रतिपाति का निश्चायक प्रमाण भी है ज्ञान साधन, और ज्ञाता भी अलग है उन प्रमाणों का प्रेरक। प्रतिपादी प्रमेय है, देवदत्त प्रमाता है, और देवदत्त का चक्षुन्द्रिय प्रमाण है, भातृपुटी बन रही है। ऐसे विज्ञान में भी प्रमाण यदि गेय है प्रदीप के तरह हो तो उसका प्रमाण और प्रमाता उससे भिन्न मानना पड़ेगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अन्यस्य अवगन्तु चक्षु साधनस्य प्रतिपादी प्रथम दर्शनात्। अतो विज्ञानस्यापि अवभाष्यत्व अविशेषात्। अवभाष्यत्व यानी गेयत्व, तो जैसे प्रदीप में गेयत्व होने से गेयभूत प्रदीप का ज्ञाता और ज्ञान साधन जो प्रमाण ये उससे अलग है, तो प्रदीप की गेयत्व रूप समानता, अवभाष्यत्व कहो गेयत्व कहो ग्राह्यत्व कहो, ये समानता है तुम्हारे क्षणिक विज्ञान में भी। तब तो अवभाष्यत्व अविशेषात विज्ञानस्यापि प्रथनम, ऐसा जोड़ना, विज्ञानस्यापि प्रथनम अन्यस्मिन् अवगंतरी सत्येव, ऐसा अनुभव करिए कि विज्ञान में भी प्रदीप का अवभाष्यत्व रूप समान धर्म होने से, साम्य होने से, विज्ञान से अलग, अवभाष्य रूप विज्ञान से अलग उसका विज्ञाता स्वीकार करने पर ही अवप्रथन यानी अवभाषण ज्ञान संभव है प्रदीप के तरह, अन्यथा नहीं। तो अन्यस्मिन् अवगंतरी सत्येव विज्ञानस्य प्रथनम् प्रदीपवत् इति अवगम्यते, ऐसा अनुमान किया जाता है। क्यों? तो कहते अवभाष्यत्व अविशेषात्। इसलिए ज्ञान को यदि ज्ञेय मानना है, विज्ञान को अनुभव में आने वाला मानना है, तो उसका अनुभविता और अनुभावक प्रमाण ये अलग अलग मानना पड़ेगा। थोड़ी टीका है, टीका को देख, साक्षिण इत्यादि की अवतरण टीका है। उससे पहले, अवतरण के पहले थोड़ा इस पंक्ति का भी अर्थ करते हैं टीकाकार। विमतम विज्ञानम स्वात्रिक्त वेद्यम वेद्यत्वात् देहवत इत्यर्थ। एक अनुमान जो भाष्य में बताया गया उसे स्पष्ट कर दिया टीका में टीकाकार ने। भाष्यकार भगवान ने विज्ञानस्यापि यानी अन्यस्य अवगंतु यहाँ से लेकर के प्रदीपवत इति अवगम्यते यहाँ तक के ग्रंथ से इस अनुमान को सूचित किया है। वह अनुमान टीकाकार ने बना करके यहाँ पर दिखाया। विमतम विज्ञानम पक्ष है, स्वात्रिक्त वेद्यत्व साध्य है, वेद्यत्वात् हेतु है, और देहवत दृष्टांत है। यत्र यत्र वेद्यत्वं तत्र तत्र स्वात्रिक्त वेद्यत्वं यथा देह, कह सकते हैं जो भी वेद्य वस्तु यानी ज्ञेय है ग्राह्य है वह अपने से अन्य ग्राहक की वेदक की वेद्य होगी, उसका वेदिता वेदता दूसरा होगा। तो योगाचार का विज्ञान भी यदि वेद्य है, उसमें वेद्यत्व है, ज्ञेय है, तब तो उसका भी ज्ञेयभूत विज्ञान से अलग ही ज्ञाता मानना पड़ेगा, स्वात्रिक्त वेद्यत्व मानना पड़ेगा। ये यहां पर बताया गया अनुमान। अब साक्षिणो अवगंतुहु इत्यादि भाष्य वाक्य से क्षणिक विज्ञानवादी की एक आशंका फिर आ रही है। क्षणिक विज्ञानवादी शंका करते हैं तो साक्षिण इत्यादि शंका ग्रंथ की अवतरण टीका है। अतिरिक्त साक्षी किम अन्य वेद्य स्वेद्यो वा, ये विज्ञानवादी सिद्धांति से दो विकल्प करके पूछ रहे हैं। आप जो क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त क्षणिक विज्ञान का ज्ञाता मान रहे हो, वेदांती को क्षणिक विज्ञानवादी कह रहे हैं, तो वह जो क्षणिक विज्ञान का ज्ञाता साक्षी है, क्षणिक विज्ञान है चित्त की वृत्ति और उसका ज्ञाता है साक्षी, तो अतिरिक्त साक्षी किम अन्य वेद्य, वो जो साक्षी है क्षणिक विज्ञान को जानने वाला ज्ञाता, वह अपने से अन्य का वेद्य है या स्वसंवेद्य है, स्ववेद्यो वा, ये दो विकल्प कर रहे हैं। इनमें से वेदांती यदि क्षणिक विज्ञान के ज्ञाता साक्षी को अन्य वेद्य मानेंगे, उसमें भी वेद्य, तब तो अनवस्था नाम का दोष आएगा जो पहले बताई थी। ये कह रहे हैं आद्ये अनवस्था, आद्य यानी प्रथम विकल्प, यदि वेदांती स्वीकार करेंगे साक्षी को, क्षणिक विज्ञान के ज्ञाता को अपने से अन्य से ज्ञेय मानेंगे, अन्य वेद्य मानेंगे, तो फिर उसका भी कोई ज्ञाता, उसका भी कोई ज्ञाता, ऐसा करते करते अनवस्था दोष होगा। इस अनवस्था दोष के भय से प्रथम पक्ष को छोड़ करके यदि द्वितीय विकल्प स्वीकार करते हैं कि वह स्ववेद्य है, क्षणिक विज्ञान का ज्ञाता साक्षी स्ववेद्य है, अन्य वेद्य नहीं, तो विज्ञानवादी कह रहे हैं कि फिर तो आपने एक प्रकार से शब्दांतर से, प्रकारांतर से क्या किया कि हमारे ही पक्ष को स्वीकार किया। ये द्वितीय विकल्प की शंका कर रहे हैं कि द्वितीय विज्ञानवाद एव भंग्यंतरेण उक्त स्यात् इति शंकते। तो द्वितीय स्ववेद्य यदि आपका साक्षी है तो हम भी कह रहे हैं कि विज्ञान स्ववेद्य है, तो हमारा जो पक्ष है विज्ञान का स्ववेद्यत्व, इसी पक्ष को आप शब्दांतर से प्रकारांतर से कह रहे हैं, इस प्रकार की आशंका साक्षिणों इत्यादि वाक्य से विज्ञानवादी करते हैं। साक्षिणो अवगंतुः स्वयं सिद्धताम उपक्षिपता, स्वयं प्रथते विज्ञानम इति एष एव मम पक्ष, त्वया वाचो युक्त्यंतरेण आश्रित इति चेत। तो विज्ञान का ज्ञाता साक्षी स्वयं सिद्ध है यानी स्ववेद्य है, साक्षी में विज्ञान के अवगंतु यानी विज्ञान का जो अवगंता साक्षी है उसमें स्वयं सिद्धता का मतलब स्वसंवेद्यता, उपक्षिपता बताने वाले आप वेदांतियों के द्वारा, उपक्षिपता तृतीयांत है, उपक्षिपत शब्द का तृतीय का एकवचन उपक्षिपता। स्वयं प्रथते विज्ञानम, ये जो मेरा पक्ष था, विज्ञान स्वयं भाषित होता है, स्वयं प्रकाश है, ये जो पक्ष था मेरा, इसी को आपने शब्दांतर से, वाचो युक्त्यंतरेण का अर्थ है शब्दांतर से आश्रित स्वीकार किया, इसलिए विज्ञानवाद ही आ रहा है एक प्रकार से, विज्ञान स्ववेद्य है यही पक्ष आपने स्थापित किया। इस प्रकार की ये योगाचार की जो शंका है, न इत्यादि से इसका निराकरण किया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि हम क्षणिक विज्ञानवादी ने जो विज्ञान का स्वयं प्रकाशत्व स्वीकार किया है, उस प्रकार का स्वयं प्रकाशत्व साक्षी का नहीं बता रहे, दोनों में बड़ा अंतर है। तो न इत्यादि की अवतरण टीका है, त्वया विज्ञानम जन्म विनाश युक्तम उच्यते। सिद्धांती कह रहे हैं विज्ञानवादी को कि आप विज्ञान को उत्पत्ति विनाशशील मानते हो, जन्म विनाश युक्तम यानी उत्पत्ति और विनाश से युक्त मानते हो अपने विज्ञान को आप, और उत्पत्ति विनाश युक्त जो विज्ञान है उसे आप स्वयं प्रकाश कह रहे हो, वो कार्य रूप हो गया, जन्म ले रहा है मर रहा है तो कार्य हो गया, तो कार्यात्मक विज्ञान को आप स्वयं वेद्य कह रहे हो, जबकि वो कार्य होने से जड़ कोटि में जाएगा और जड़ में स्ववेद्यता नहीं होती। अतः कार्यस्य जड़त्व नियमात्, तो कार्य तो जड़ होता है इसलिए उसमें तो स्वात्रिक्त वेद्यत्वम अस्माभिः साधितम्। जो उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला ज्ञान है वह कार्यात्मक होने से जड़ है और जड़ होने से स्वात्रिक्त वेद्य है, ये हमने बताया है वेदांतियों ने। इसलिए चित्तवृत्ति भी उत्पन्न होती है तो वह उत्पत्ति विनाशशील कार्यात्मक विज्ञान है, जड़ है, उसे हम साक्षी वेद्य कह रहे हैं, उस विज्ञान से अन्य जो साक्षी उससे वेद्य है। और जो निर्विकार ज्ञान है, जन्म और विनाश रूप विकार से रहित ज्ञान है, वह तो चेतन है, कार्यात्मक न होने से जड़ नहीं है, कार्यत्व जड़त्व का व्याप्य है, कार्यत्व बिना जड़त्व के नहीं रह पाएगा। और हम उस कार्य रूप विज्ञान के साक्षी को कार्यात्मक नहीं मान रहे, उसमें कार्य जड़त्व का व्याप्य कार्यत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आगे कहते हैं कि कूटस्थ चिदात्मनो ग्राहक अनपेक्षत्वात् न अनवस्था। कूटस्थ है यानी निर्विकार है, जन्म मरण से रहित ये साक्षी है चिदात्मा चेतन, उसे अपने को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है, ग्राहकांतर की जरूरत नहीं है, यानी वह स्वात्रिक्त वेद्य नहीं है। हाँ, इसलिए अनवस्था नहीं होगी हमारे मत में। और जो ये कहा था कि हमारे ही पक्ष को यदि स्ववेद्य मानेंगे साक्षी को, तो हमारा ही पक्ष शब्दांतर से बताया जा रहा है, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था, तो कहते हैं तुम्हारे पक्ष का हम समर्थन नहीं कर रहा, तुम तो उत्पत्ति विनाशशील जो विज्ञान है, कार्य जड़त्व का व्याप्य कार्यत्व धर्म से युक्त जो विज्ञान है उसे स्ववेद्य कहने जा रहे हो, और हम कह रहे हैं कि जिसकी उत्पत्ति विनाश रूप विकार नहीं है ऐसा कूटस्थ जो साक्षी है वह स्ववेद्य है, उसे वेदकांतर की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारे में हमारे में बहुत अंतर है, ये आगे कह रहे हैं कि इति च उक्तम अतो महद्वैलक्षण्यम आवयो हो इति परिहरति। तो हम दोनों में बहुत अंतर है, भेद हैं, विलक्षणता है, इस अभिप्राय से यह समाधान दिया जा रहा है कि न विज्ञानस्य उत्पत्ति प्रध्वंस अनेकत्वादि विशेषवत्व अभ्युपगमात। तो विज्ञानस्य उत्पत्ति प्रध्वंस अनेकत्वादि विशेषवत्व अभ्युपगमात, अभ्युपगमात का करता है त्वया अभ्युपगमात। आप योगाचार विज्ञानवादी जो हैं क्या करते हैं, तो विज्ञान को उत्पन्न होने वाला, विज्ञान की उत्पत्ति मानते हो, उसका प्रध्वंस मानते हो, उसमें अनेकत्व मानते हो और आदि शब्द से क्षणिकत्व मानते हो, ये सब विशेषताएं विज्ञान में स्वीकार करते हो। ऐसा विज्ञान सोवेद्य नहीं हो सकता, ऐसे विज्ञान को हम साक्षी नहीं कह रहे हैं। ऐसा ये तो फिर ये विज्ञान हुआ प्रदीपादि के तरह, इसलिए वह तो अन्य वेद्य होगा, जैसे प्रदीप अन्य वेद्य है। अतः प्रदीपवत विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्त अवगम्यत्वम् अस्माभि प्रसादितम्। जो इन विशेषता वाला विज्ञान है उसमें हमने स्वात्रिक्त वेद्यत्व स्थापित किया, तो कुछ अंतर दिखा कि नहीं विज्ञानवाद में और वेदांत में? बलदेवराज जी, कुछ अंतर समझ में आया अभी क्षणिक विज्ञानवाद और वेदांत में? उससे पहले कुछ कुछ नहीं, और भी अब द्वितीय सूत्र से विज्ञानवादी ने जो स्वप्न का उदाहरण बता करके एक अनुमान से जागृत विज्ञान को भी बाह्यार्थ आलंबन रहित बताने का प्रयास किया था, उसके उस अनुमान को भी सदोष बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। तो द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है, टीकाकार पूर्व सूत्र से उक्त जो अर्थ है उसको एक वाक्य में संक्षेप में बता करके द्वितीय सूत्र की सूत्र का अवतरण लिखते हैं, व्रत कथन कर रहे हैं। एवं वेद्य विज्ञानवत अर्थस्यापि उपलब्धेर न बाह्यार्था भाव इति उक्तम। तो जैसे वेद्य ज्ञान है उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला ज्ञान, अनिवृत्त्यात्मक ज्ञान, वह जैसा उपलब्ध हो रहा है इसलिए है, अनुभव में आ रहा है इसलिए है, ऐसे बाह्य पदार्थ भी उपलब्ध हो रहा है इसलिए उसका अभाव नहीं होगा। जो उपलब्ध होगा, जिसकी उपलब्धि होगी, वह है नहीं ये नहीं कहा जा सकता। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, दृष्टे यानी उपलब्धे अर्थ है, अनुपपन्नम नाम का मतलब युक्ति से वह सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए है नहीं ये नहीं कहा जा सकता। अनुभूत अर्थ का अपलाप नहीं किया जा सकता। तो वेद्य विज्ञान का जैसे अनुभव हो रहा है इसलिए उसका अपलाप नहीं हो सकता, ऐसे बाह्य अर्थ का भी अनुभव हो रहा है तो उसका अपलाप युक्ति मात्र से बाह्यार्थ का निषेध करने वाले योगाचार नहीं कर सकते। यह बात प्रथम सूत्र से बताई गई नाभाव उपलब्धे से, ये प्रथम सूत्र था ना, नाभाव उपलब्धे, बाह्य पदार्थों का अभाव नहीं है क्योंकि वह उपलब्ध हो रहा है, ये व्रत कथन हुआ। अब द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है, संप्रति जागृत विज्ञानम स्वप्नादि विज्ञानवत न बाह्यालंबनम इति अनुमानम दूषयति। तो द्वितीय सूत्र से भगवान वेदव्यास जी योगाचार के इस अनुमान का निराकरण कर रहे हैं, उसमें दोष बता रहे हैं, अनुमान को अनुमानाभास बता रहे हैं। जागृत विज्ञान पक्ष है बाह्य आलंबनत्वाभाव साध्य है, विज्ञानत्व हेतु है, स्वप्न विज्ञान दृष्टांत है। जागृत विज्ञानम न बाह्य आलंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत्, ये अनुमान योगाचार के पक्ष का प्रथम सूत्र के अवसर पर स्थापन करते समय ये अनुमान बताया गया था बाह्यार्थ का अपलाप करने के लिए युक्ति से। अब ये अनुमान जो है सद अनुमान नहीं है, प्रमाणभूत अनुमान नहीं है, अनुमानाभास है। इसमें कहीं एक दोष है इसे बता रहे हैं द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र की भी अवतरण टीका है, भाष्य है, तो भाष्य को देखिए। यदुक्तम बाह्यार्थ अपलापिना स्वप्नादि प्रत्ययवत जागृत गोचरा अपि स्तंभादि प्रत्यया विनैव बाह्येन अर्थेन भवेयुः प्रत्ययत्व अविशेषात् इति तत् प्रतिवक्तव्यम् अत्र उच्यते। ये है द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य। ते कहते हैं कि बाह्यार्थ अपलापिना, तो बाह्य पदार्थों का अपलाप करने वाले योगाचार के द्वारा, अपलाप यानी खंडन निराकरण अभाव, तो बाह्य पदार्थ का अभाव बताने वाले योगाचार के द्वारा जो कहा गया, क्या कहा गया? एक अनुमान बताया गया कि स्वप्नादि प्रत्ययवत जागृत गोचरा अपि स्तंभादि प्रत्यया विनैव बाह्येन अर्थेन भवेयुः। तो जैसे स्वप्न का ज्ञान, वहां कोई बाह्य पदार्थ नहीं होता, बिना बाह्य पदार्थ के ही स्वप्न का ज्ञान होता है, उसे दृष्टांत बना करके। तो बाह्य पदार्थ क्या नाम, बाह्य पदार्थों के बिना ही जैसे स्वप्न का ज्ञान है, ऐसे जागृत गोचरा अपि स्तंभादि प्रत्यय, जागृत अवस्था कालीन पदार्थों को विषय बनाने वाले जो ज्ञान, स्तंभादि प्रत्यय, ये स्तंभ है, ये घट है, ये पट है, ये मठ है इत्यादि, वे भी स्वप्न प्रत्यय के तरह ही विनैव बाह्येन अर्थेन भवेयु, बाह्य पदार्थ के बिना ही हो जाएंगे। जागृत में भी स्तंभादि प्रत्ययों के लिए स्तंभादि प्रत्ययों से अलग स्तंभादि विषयों का अस्तित्व मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? कहते प्रत्ययत्व विशेषात्, स्वप्न प्रत्यय में भी प्रत्ययत्व है, वह जैसे बिना बाह्य पदार्थ के हैं, ऐसे जागृत प्रत्यय भी प्रत्ययत्व रूप धर्म वाला होने से बिना विषय के ही, बाह्य विषय के ही हो जाएगा। इति बाह्यार्थ अपलापिना यदुक्तम, ऐसा लगाना। बाह्य अर्थ का अभाव बताने वाले योगाचार्य ने जो पहले ये अनुमान बताया था, तत् प्रतिवक्तव्यम, इस अनुमान का भी खंडन करना आवश्यक है, यानी अनुमानाभासत्व इस अनुमान में दिखाना जरूरी है। यह प्रमाणभूत अनुमान नहीं, प्रमाणाभास है, इसे बताया जा रहा है। तो अत्र उच्यते, यानी इस अनुमान में अनुमानाभासत्व दिखाने के लिए कहा जा रहा है। सूत्र का उच्चारण किया जाए, वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत तो कहते हैं कि जागृत अवस्था कालीन विज्ञान को ज्ञान को बाह्य पदार्थ के बिना ही होंगे ये नहीं कहा जा सकता। न का अर्थ है कि जागृत विज्ञान स्वप्न विज्ञान के तरह नहीं है। क्यों कहते इसलिए यहां स्वप्नादि शब्द स्वप्नादि प्रत्यय के लिए समझना। स्वप्नादिवत का अर्थ है स्वप्नादि प्रत्ययवत। तो जागृत विज्ञानम न स्वप्नादि प्रत्ययवत स्वप्नादि विज्ञानवत। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कस्मात योगाचार कि जागृत विज्ञान को स्वप्नादि विज्ञान के तरह नहीं है ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, क्या हेतु है आपके पास। कहते वैधर्म्यात यानी स्वप्न दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैधर्म्य है, स्वप्न प्रत्यय है दृष्टांत, जागृत विज्ञान है दार्ष्टांत। तो जागृत विज्ञान में स्वप्न विज्ञान का वैधर्म्य ही रहता है, वैलक्षण्य ही रहता है, वैषम्य रहता है, साधर्म्य नहीं है, समानता नहीं है दृष्टांत की दार्ष्टांत में। क्या विषमता है तो विषमता बताई जाएगी भाष्य में कि जागृत अवस्था में स्वप्न का बाध होता है, स्वप्न का स्वप्न प्रत्यय का बाध होता है और जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी और सुषुप्ति में भी जागृत विज्ञान का बाध नहीं होता, जागृत विज्ञान बाधित नहीं होता, लेकिन स्वप्न विज्ञान तो जागृत अवस्था में बाधित होता है। ये जो सभी प्राणियों के अनुभव में आने वाली तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में से किसी भी अज्ञान में जागृत विज्ञान किसी भी अवस्था में जागृत विज्ञान के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता। बाध तो है, बाधो मिथ्यात्व निश्चय। जागृत में हमने जिन पदार्थों का अनुभव किया वह मिथ्या है, ऐसा अनुभव सब प्राणी साधारण जो ये तीन अवस्थाएं हैं इन तीन अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में जागृत अवस्था के पदार्थों का बाध निश्चय नहीं होता, मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। और स्वप्न जगत का जागृत अवस्था में मिथ्यात्व निश्चय होता है। तो स्वप्न प्रत्यय तो बाधित विषयक है और जागृत विज्ञान अबाधित विषयक है, ये वैलक्षण्य है, बाधित विषयकत्व अबाधित विषयकत्व। और स्वप्न विज्ञान है स्मरण रूप और जागृत विज्ञान है उपलब्धि रूप। स्मृति और उपलब्धि में स्पष्ट अंतर है कि स्मृति का विषय सन्निहित नहीं होता और अनुभव का विषय सन्निहित हुआ करता है। उपलब्धि जो है सन्निहित विषय की होती है, वर्तमान विषय की होती है। तो ये उपलब्धि और स्मृति ये स्वप्न विज्ञान स्मृति रूप है और जागृत विज्ञान उपलब्धि रूप है, ये दोनों में अंतर है। इसलिए जागृत और स्वप्न विज्ञान में वैधर्म्य होने से वैलक्षण्य होने से वैषम्य होने से जागृत विज्ञान में बाह्यार्थ आलंबन राहित्य स्वप्न दृष्टांत से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसे वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत इससे बताया जा रहा है। बाकी की चर्चा भाष्य की हम लोग कल करेंगे।